Voi baliu sa microfono, baliu sa microfono, baliu sa microfono, oh oh baliu, aho baliu sa microfono, baliu sa microfono, baliu sa microfono, tang ina nyo, ako'y baliu sa microfono, baliu sa microfono, baliu sa microfono, oh oh baliu, aho baliu sa microfono, baliu sa microfono, baliu sa microfono, tang ina nyo, tang ina, heto na naman ako. Distract, nakaka-distract, mag-iiwan to ng lamat, ikay na distract to distract. Baliw ba? Oo, ganito ako pag nagpaulan ng bars. So utulin ko, di mahabol, mas matulin pa ito kay Lance Mara Tyson ko. Punches laging landed, oo, masakit to. Seryosong bagay, oo, seryoso, dahil di naman skit to. Wala skitso, free niya, free sakit sa ulo. Bang, bang, headshot, shoot to kill, Dio 3-0. Gets mo? Hindi bro, halatado pagka-slow mo. Click the folder para mabugsan mo naman ang inside ko. Di ka Intel? Oo, kaya capital B-O-B-O. Eyes ko maskulado, kaya matalino. Di mo nakuha tong punto dahil nasa akin bro. Checkmate yung galawan dahil nga king ina mo. King ina mo. So close ka na sa death mo. Jason X na to ng Hackboy with your boy Rich Flow. Ako'y baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, oo baliw. Ako baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, tang ina nyo. Ako'y baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, oo baliw. Ako baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, tang ina nyo. Ain't nobody do it better. You're messing with the killer with the words. Sticks and stones will break your bones when I hit you where it hurts. Catch a body with no effort and let the filler do the work. Even setups leave you wet up, end up spilling on the dirt. Drug dealer with the first dope shit. Got you cracked and bruised while I'm cracking bruise with my crew, laughing, slapping dudes. Half of you can't imagine who's in back of you. Ain't shit to us. You rappers is bad actors. Guys love battles when it's fist to cut. So spit your bloods, I'll rip it up. Shining brighter than suns do. Closing your eyes, nowhere to hide. Nah, you can't run, fool. I'll be there with your moms, crying loud that she loves you, and have her throwing up the H like a fucking drug. Ako'y baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, oo baliw. Ako baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, tang ina nyo. Ako'y baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, oo baliw. Ako baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, baliw sa mikropono, tang ina nyo.